هاتم دل و تما تا دردم در ما بکن دست و دامونت بکیش مشکلم آسو بکن هاتم تا گبزانی گدلم پراگرم از که آسمان دل پره و رو بکه حاتم اجور تمام عاشقن دل و تمام فکری ار حال منم بیچاره نایو بکه حاتم پاووست سرمش عشق عاشقی داری ار زخم دل در مونده و نالو بکه حاتم تا چخ پوخی دل جاره بشنهی دست و دامونت بکیش مشکلم آسو بکه